Hati yang pansigari lu cuma disip ka ang tanda mo na di ka pa rin nagbabago. At kahit macho ka, kung tatamad-tamad ka, wala sa'yong magkakagusto. Kahit kusinero o boksingero, kahit maging isang tubero, wag lang lasinggero, tambay sa kato o isang basa kulero. Huwag mong ikahiya kung panadero ka, marangal yan na trabaho. Sa tinapay mo, nag-enjoy ako, lahat sila'y nagkakagusto.